Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Mhm, owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Zgodnie z obietnicą, w drugiej części naszego spotkania dwa koncerty świąteczne sprzed lat. Pierwszy z nich został zarejestrowany w 1995 roku. Koncert specjalny, piękny, skomponowany przez Włodzimierza Nachornego, a teksty do kolęd napisał Bogdan Lebl. Całość poprowadził Kuba Strzyczkowski. Bracia, radujcie się, otwórzcie serca, otwórzcie drzwi, śpiewajcie razem z nami, śpiewajcie Mu, bo Jezus nam dziś narodził się, z będą do nas, idzie tu. Przywiodła nas tu do waszych bram, tace od trzech króli wiodła i świeci wam. Przywiodła gwiazda, otwórzcie drzwi i razem z nami śpiewajcie Mu, bo Jezus nam dziś narodził się, z kolędą do was idzie tu. Otwórzcie serca, oto Pan. Otwórzcie serca, Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Lora Szafran, Ewa Uryga, Katarzyna Żak, Mieczysław Szcześniak i Marek Bałata. Jak Państwo wiedzą, na dalekiej północy tradycyjnie jak co roku trwały przygotowania do świąt. W siedzibie świętego Mikołaja główny krasnal przeglądał i układał listy, które właśnie nadeszły. Podług próśb układał klocki Lego na półkę A, rowery górskie na półkę B, lalkę Barbie na półkę C. Mruczał święty Mikołaj, że sztuka epistolarna na pewno nie zaniknie. Zagadnął w pewnym momencie krasnala, czy są listy z Polski. Są, są, odpowiedział główny krasnal. A o co proszą przede wszystkim, zapytał święty Mikołaj. O rozum dla rządzących, święty Mikołaju. Przydzielić? Jeszcze nie w tym roku. Jeszcze nie w tym roku. W pewnym momencie święty Mikołaj zastanowił się i wziął do ręki jeden z listów. A ten tutaj o co prosi? A to, święty Mikołaju, jest muzyk. Nachorny, Włodzimierz. Dostał już on coś od nas? Dostał, święty Mikołaju, wielki talent dostał. I co, rozfrymaczył? Zapytał święty Mikołaj. Broń Boże, bronił Nachornego. Wielki krasnal rozdał i obdarował wszystkich, a teraz prosi o wenę. Chce pisać kolędy polskie, prawdziwe. Zapakować? Święty Mikołaj zastanowił się chwilę i stwierdził, zapakować. I tak oto, proszę Państwa, wena dla pana Włodzimierza Nachornego przyszła do Polski na czas. Przed Państwem autor tego listu, pan Włodzimierz Nachorny. Wśród wielu bluesów bywają te najpiękniejsze. Boże, blues. Lora Szafran. Że narodził się wśród nas, Zbawiciel. Swój tron zostawi, wśród nas pojawi się Boży Syn. Swoją krwią odwieczny grzech z duszy ludzi zmyć, odkupić wielki grzech. To prorocy obwieścili nam, to prorocy obwieścili. Na brata swą dłoń uzbrają w miecz. Mędrcy wieścili czas, gdy pośród nas pojawi się Odkupiciel nas. Szafran, Boży Blues. To są, proszę Państwa, jedyne listy, do których można zajrzeć wyjątkowo. To są listy do świętego Mikołaja. Święty Mikołaju, proszę Cię o rower, a jeżeli nie możesz, to proszę o jeża. Łukasz, lat 5. Święty Mikołaju, nie przynoś mi klocków, bo już mam, ale nie mam samochodu na baterię. Czarek, lat 4. Zajrzyjmy czasami do tych listów. Dziecko świętej panienki, Anna Maria Jopek. Witamy. Jeszcze świat w bezkresnej pustce. Ze czarnej, długiej chuście, ale już się pochyla czule nad nim nasz Pan. Zaraz gwiazdkę zapali, zdejmie smutki i żale z naszych powiek, z głów naszych i świat nic o tym nie wie. Nie wie świat. Jeszcze wiedzą tylko w niebie, że się dziecko urodzi, że że będzie to cud. Dziecko świętej pamięci, dla cierpienia i męki za ich cenę wybawi swój lud. Radujmy się, radujmy się, radujmy się. Dziecko to największe szczęście, śpiewajmy maleństwu kolędę do snu. Radujmy się. Złote, spełniające się te cnoty. Niech mu będzie jak niebie, niebie, niebie. Z nami tu, z nami tu. Anna Maria Jopek. Mikołaj był dla nas w tym roku bardzo łaskawy. Nie dość, że program trzeci, to jeszcze Mariusz Bogdanowicz, Piotr Biskupski, Adam Lewandowski i Henryk Miśkiewicz. A przy fortepianie pan Włodzimierz Nachorny. Jak to dobrze się stało, że jest taka kołyska. Kołyska pełna dobrych snów. Marek Bałata. Niech cię tobie, dziecino mała, schronienia w żadnym domu dać. I musiałeś swą pierwszą nockę pośród bydląt w żłobku spać. Teraz musisz, Boże mój, i drogi trud, i chłód nocy znosić. Lecz matula przy tobie czuwa i nie pozwoli. Zawsze zgasić słońca blask. Chcieli zabrać gałązkę świtu, kolorowe szkiełka gwiazd. Już niedługo, Boże mój, i drogi trud, i chłód nocy minie. Pełnej dobrych snów. Połyska pełna dobrych snów. Marek Bałata. Drogi Mikołaju, proszę o klocki, rower, układankę oraz żołnierzy. Pięciu. Tomek, lat 5. Święty Mikołaju, proszę o małego Fiata 126P. Małgosia, lat 21. Drogi Mikołaju, jeżeli nie możesz przyjść, to trudno, ale jak będziesz, to przynieś mojej siostrze lalkę. Piotrek, lat 6. W programie trzecim pani Dorota Miśkiewicz. Złoto, mira i kadzidło. Trzy królowie mędrcy świata przez pustynię Jezusowi dary niosą. Złoto, mirę i kadzidło do Betlejem i wprowadzi gwiazda prosto. Dowiedział się o tym Herod, przeraził się wielce i się zgubił. Trzech monarchów w gości prosi, przybywają trzej królowie wielce. Drogę wskażą do dzieciny. Nad stajenką niebo płonie trzej królowie spieszą do niej, spieszą do niej. Dowiedział się o tym Herod, przeraził się wielce i śle sługi. Trzech monarchów gości prosi, przybywają trzej królowie w jego drogi. Trzej królowie mędrcy świata utrudzeni wielce niosą przez pustynię złoto, mirę i kadzidło, by uczcić dziecinę. Dowiedział się o tym Herod, że Pan się narodził. Pan nad trony wszelkie o swe perło i koronę przestraszył się wielce, przestraszył. Trzech monarchów mędrców świata do siebie zaprosi. Wziął ich obietnicę, że wracając znowu staną przed jego obliczem. Przed jego obliczem. Złoto, mira i kadzidło. Dorota Miśkiewicz. Pamiętam, proszę Państwa, kiedy święty Mikołaj wyruszał w towarzystwie swoich Mikołajków z dalekiego kraju w równie daleką podróż. W pierwszych saniach tuż obok pryncypała siedział jeden starszy Mikołajek, szalenie rozradowany i szalenie uśmiechnięty. To był Mietek Szcześniak. Ciebie przyszedł, bo on zaufał ci, wiarę, miłość ma dla ciebie. On cierpliwie czeka u twych zamkniętych drzwi, bo wiarę, nadzieję chcę dać na twego życie wszystkie dni. Co ty mu dasz w zamian, co ty masz dla niego? Coś w życiu uczynił dobrego? Z kim swój chleb dzieliłeś? Kogo pod swój dach wpuściłeś? Komu dłoń podałeś, kiedy był w potrzebie? Komu nie przebaczyłeś? Kto przez ciebie cierpi, czy łzy cię palą? Bogu to wyznaj dziś. On na świat ten przyszedł w biednej stajence nasz Pan. Jaki dzieciątku dar ofiarujesz, co dlań w sercu masz, by zbawić twą duszę na śmierć, na katusze. W tej chłodzie na świat dziś przychodzi, na ziemię tę grzeszną głowę snu tu zszedł, więc klęknij i proś go, byś godnym miłości się stał, byś godnym ofiary Mieczysław Szcześniak. Drogi Mikołaju, poproszę cię o nowy garnitur, bo stary musiałem podarować panu, który wyjął mi go z samochodu. Kuba, lat 28. Wśród naszych Mikołajków pani Katarzyna Żak. Światłość na niebiosach, czy już wstaje dzień? To latarnie zapalili aniołowie swe. To za wojsko maszeruje po pagórkach chmur. To zastępy są niebieskie, to aniołów chmur. Czy to pożar, czy to słońce, skąd tak wielki blask? Do dzieciątka, do stajenki gwiazda wiedzie nas. Gdzie idziecie, aniołowie, w śnieżnej nocy chłód? Do Betlejem, do stajenki, by zobaczyć cud. Gdzie idziecie, aniołowie, w śnieżnej nocy chłód? Do Betlejem, do stajenki, by zobaczyć cud. Co zda wydarzyło się w stajence w ten zimowy czas. Maria syna porodziła, który zbawi nas. Czy w stajence niemowlęciu nie dokucza mróz? Maria sienkiem je przykryła, cichło dziecku już. Czy nie boi się maleństwo, czy nie smutno mu? Pastuszkowie kolędują dzieciątku do snu. Gdzie idziecie, anioł, w śnieżnej nocy chłód? Do Betlejem, do stajenki, by zobaczyć cud. Gdzie idziecie, anioł, w śnieżnej nocy chłód? Do Betlejem, do stajenki, by zobaczyć cud. Do Betlejem, do stajenki, by zobaczyć cud. Gdzie idziecie, aniołowie, w śnieżnej nocy chłód? Do Betlejem, do stajenki, by zobaczyć cud. Gdzie idziecie, aniołowie, w śnieżnej nocy chłód? Do Betlejem, do stajenki, by zobaczyć cud. Gdzie idziecie, aniołowie, w śnieżnej nocy chłód? Do Betlejem, by zobaczyć cud. Katarzyna Żak. Mikołaj, proszę Państwa, był w tym roku łaskaw nie tylko dla pana Włodzimierza Nachornego, ale także dla pana Bogdana Lebla, autora tekstów. Mikołajku maleńki, zapraszamy cię. Lora Szafran. Przychodził Boży Syn, choć Panem niebios przecież był. Na sianku w żłobie pościelili mu pod główkę, dali go. Niech ci się śni szczęśliwy. prawdziwy świat. Rośnij, słoneczku mój, rośnij, maleńki mój, długiej przed tobą drogi trud. Pani Lora Szafran i pani Dorota Miśkiewicz. Tylko jeden, proszę państwa, w całym roku taki dzień, tylko jeden, tylko w Trójce taki koncert, a wszystko za sprawą Włodzimierza Nachornego. W pierwszych saniach, o których już wspominałem i opowiadałem, tuż obok Mieczysława Szcześniaka siedziała, jak pamiętam, pani Ewa Uryga. Dzieciątko Boże, słodko w żłobku śpi i uśmiecha się przez sen. Józef usnął też nad stajenką nocy sen. Panie Boże miłości, strwożony Herod woła sługi swe, zabić każe dziecko im. Ruszają zbiry spełnić rozkaz ten, stanie dzień w niewinny krwi. Panie Boże miłości, lecz Józefowi w śnie ukazał się anioł i powiedział tak: Józefie, dziecko i Maryję weź, do Egiptu rychło zbierz. Panie Boże miłości, i chociaż utrudzony w walce był, dziecko i Maryję wziął. Przez pustynię wiózł i utulał nocy mgłą. Panie Boże miłości, jedne Uryga. Państwo już wiedzą, ale przypomnę, że tym najbardziej rozmownym, uśmiechniętym i bardzo frywolnym Mikołajkiem był w saniach Mieczysław Szcześniak. Ziści wasze sny, otwórz. otwórzcie serca drzwi. Jeszcze maleńki w słupku stajenki, jeszcze bezbronny jest. Zbierzcie, by okryć go, bo zimno mu w tę noc. Dziecko się tuli do rąk matuli, uśmiecha się do gwiazd. Niebo się chmurzy, czas idzie burzy, kto stanie przy nim z was? Spieszcie, możecie jeszcze za gwiazdką trafić tam, gdzie w stajni kątku pośród bydlątek narodził się wasz pan. Tej nocy śpiewaj mu, póki ci starczy tchu. Kto doń pospieszy, kto go ucieszy, kolędą śpiewną. To rozweseli go, popłynąć nie dał zą. Kto stanie przy nim w trudny dla niego czas? Kto dzisiaj pójdzie, kto za nim pójdzie drogą, co rani nas? Kto? Mieczysław Szcześniak. Zajrzymy na chwilę do listu. Święty Mikołaju, prosimy o prąd dla wszystkich domów dziecka w Polsce i o ubrania dla dzieci i o serce dla ministra finansów, aby znalazł dla dzieci pieniądze. Słuchacze programu trzeciego. Jest taki czas, kiedy trzej królowie już powracają. Pani Katarzyna Żak. Zdjęcia zrobić, chcę dziecinie. Krzywdę zrobić chcę. Nie wstąpili w jego progi, tylko poszli inną drogą. Niech się Herod, niech się Herod karmi trwogą. Katarzyna Żak. Już wracają trzej królowie, niosą cudowną nowinę. Idą wielbiąc imię Pana i Józefa i Maryję. Zające pan nad panem, pasterz przy nim i baranek. A w stajence wśród bydlątek życia światło i początek. A w stajence do matury dziecię czuli się i tuli. To śpiewanie i to granie tobie, królu nasz i panie. Lora Miśkiewicz, Lora Szafran, Ewa Uryga, Katarzyna Żak, Mieczysław Szcześniak, Marek Bałata. Ciekawe, proszę Państwa, ciekawe, w jakiej sprawie napisze do świętego Mikołaja w przyszłym roku pan Włodzimierz Nachorny. Wielki talent już dostał, wenę również. No zobaczymy. Do zobaczenia za rok w tej sprawie, panie Włodzimierzu. Ewa Uryga. Józefa, we śnie dom przyszedł anioł wielką tajemnicę powierzył. Maryja, Maryja, rodzicielka Boga. Pani Ewa Uryga. Święty Mikołaj, proszę Państwa, nie mógł nas dziś odwiedzić w studiu S1. Przysłał natomiast list. Nie mogę być, muszę odwiedzić manifestantów przed Sejmem. A poza tym zostawiam Wam najpiękniejsze kolędy Włodzimierza Nachornego i Bogdana Lebla. Jedną z nich zaśpiewa Marek Bałata. Podpisano Święty Mikołaj. Czas, kto budzi nas ze snu? Skąd te pienia, skąd te pienia płyną do nas tu? Kto sprawia to, że pierzcha zło? To koi żal i ból. Kto tu do nas przyszedł? Kto tu do nas przyszedł ze swych niebieskich pól? Pójdźmy za światłem, co wiedzie nas. On je zapalił. Czas. Pójdźmy za głosem, co woła nas. On drogowskazem, powietrzny czas. Kto ufność w nas, ten mroczny czas zaszczepił niczym kwiat. Kto w swe dłonie, kto w swe dłonie grzeszny ujął świat. To za swą krew odkupić nas. On wieczny przyszedł mąk. Kto na ziemię stąpił, kto na ziemię stąpił ze swych niebieskich łąk. Pójdźmy za światłem, co wiedzie nas. On je zapalił po wieczny czas. Pójdźmy za głosem, co woła. Kto sprawia to, że pieszka złoń? tylko i żal i ból. Kto tu do nas przyszedł? Kto tu do nas przyszedł ze swych niebieskich kul? Kto tu do nas przyszedł? Kto tu do nas przyszedł ze swych niebieskich kul? Kto tu do nas przyszedł? Kto tu do nas przyszedł ze swych Marek Bałata. Wielki krasnal, proszę Państwa, przy czym wielki odnosi się tutaj bardziej do serca niż do wzrostu, który wraz z panem Nachornym i Leblem decydowali o wykonawcach naszego koncertu. Tu nie miał żadnych wątpliwości, któż to powinien zaśpiewać kolędę Pachnie świecy wosk. Anna Maria Jopek. Miasto święte śpi, niebo od gwiazd się skrzy. Nie wie tutaj jeszcze nikt, że Bóg narodził się. Pachnie świecy wosk, otula ziemię. Maryja, syneczka ma, śpi mój maleńki dni, niech ci się przyśni. Pierzynki, cieplutki puch, śni słodko o tym świecie, bez złych snów i słów. Gwiazdka jak złota łza, pasterz na skrzydłach. Dziecku by spało przez noc tę całą, przez całą noc tę do dnia. Śpi mój maleńki i niech ci się przyśni. Pierzynki, cieplutki puch, śni słodko o tym świecie bez złych snów. Józef usnął. Strudzona, przytula do łona dzieciątko swe. Anna Maria Jopek. W tę jedyną, jedyną cudowną noc pani Dorota Miśkiewicz. Już noc przemie czarną nić i do snu kołysze nas. Już snem mocnym wszyscy śpią, lecz dzieje się coś pośród gwiazd. I nagle blask, i nagle śpiew, i gra. No tak, bo jest to radości noc wśród dolin i mórz i wzgórz. Śpiewają mu kolędę w głos. czy dzień, to że jasno tak, czy już ta cudowna noc. I wiatr, drzewo, kwiat i ptak śpiewają mu kolędę w głos. Spójrz jaki blask i jaki śpiew i granie. Co to dzieje się? Spójrz jaki blask i jaki śpiew i granie. Co to dzieje się? Co to dzieje się? To do nas on, ten Boży Bóg. To do nas on, to idzie tu. To do nas on, ten Boży Bóg. To do nas on, to idzie tu. Dorota Miśkiewicz. I już czas najwyższy. Do Wigilii zasiąść czas. Na twoje przyjście biedni już czekamy, Panie. Na twoje przyjście wszystkie tu otwarte drzwi. Już na gorące wszystkie świeczki jasno płoną. Już pierwsza gwiazdka wzeszła i nad ziemią lśni. Już do Wigilii zasiada tylko Boże, sprawić to możesz, że obok brata swego znów usiądzie brat. Że śmiercioną te brunie na zawsze odłożą, że się zwaśniony znów ten pojedna świat. Już do Wigilii zasiada. Miśkiewicz, Ewa Uryga, Anna Maria Jopek, Katarzyna Żak, Lora Szafran, Marek Bałata, Mieczysław Szcześniak, Piotr Biskupski, Adam Lewandowski, Mariusz Bogdanowicz, Henryk Miśkiewicz i proszę Państwa, pan Włodzimierz Nachorny. Kłaniamy się panu Bogdanowi Leblowi. Kłaniamy się i dziękujemy panu Włodzimierzowi Nachornemu. Wieki już czekamy, Panie. Na twoje przyjście wszystkie tu otwarte drzwi.